Kom inn. Ja, ja. Det Pedersen. Ja, god dag. Jeg tenkte jeg skulle søke på jobb her på sirkuset. Ja, vær så god, sitt ned. Ja, takk. Ja, hva kan de da? Jeg kan skyte, og så kan jeg drikke 3 liter askehåk, snurre 8 ganger rundt på ett ben mens jeg samtidig jonglerer 8 baller i luften, så kan jeg ta en dobbelt baklengs salto, så jeg lander i spagaten, knytter meg sammen til knute og annonserer hester og elefanter. Ja, de lider ikke tilfeldigvis av kolderabis? Jo. Ja, det var det jeg tenkte. Du skjønner, vi har et par sånne fra før, ja. Oh. Det vi var på utkikk etter, det var en mann som kunne temme løver, sluke sverd, gå på stram line, buktale og kaste kniver, og som lider av ischias.